Thank you. Dzień dobry wieczór. Już ponad 7 minut temu minęła godzina druga na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wita Państwa Michał Grabek-Grabkowski i zapraszam na dwugodzinną podróż radiową pod nazwą Jazz and Bass. Dzisiejsze wydanie rozpoczął zespół Kokoroko, który wczoraj wystąpił na festiwalu OFF w Katowicach. Także dzisiaj jeden z ich najpopularniejszych utworów, który myślę, że nieodłącznie związany jest z historią całej audycji Jazz and Bass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Abuzy Junction to jego tytuł. Do godziny czwartej dzisiaj dużo muzyki, która ma sprawić, że ta noc letnia sierpniowa upłynie Państwu pod znakiem naprawdę dobrego muzycznego samopoczucia. Teraz na przykład chciałbym Państwa zaprosić do Joshua Tree, niesamowitego parku, niesamowitej pustyni w Stanach Zjednoczonych, a tam z instrumentami przybyli Alexander Bird, Elia Fox, Mark Viena, Rocco Paladino i cały mistrz ceremonii, czyli Yusef Dajs. Proszę posłuchać, jaki klimat właśnie tam stworzyli. Thank you. to niesamowity pomysł i niesamowite wykonanie, aby znaleźć się w Joshua Tree Parku i zagrać materiał krótki, bo krótki, ale jeszcze wydać z tego płytę. Tego dokonał właśnie Yusef Days, perkusista związany ze współczesną brytyjską sceną jazzową, ale widać, że też perkusista, w którego głowie drzemie mnóstwo pomysłów, no bo przecież nie każdy wybiera się w takie rejony i rejestruje materiał. Dziś specjalnie dla Państwa Yusef Days ze swoją ekipą z Joshua Tree Parku na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W tym momencie chciałbym wrócić do albumu, z którym spotkaliśmy się już tydzień temu na naszej antenie. To jest nowa kolekcja remiksów z niesamowitej płyty i znowu użyję tego słowa od niesamowitego artysty Goldiego. Timeless, album z 1995 roku. State of Mind i Inner City Life dwukrotnie z albumu Timeless, tutaj zremiksowane przez Searchlight, Nukiego i Break. Tak przynajmniej te remiksy są podpisane. To 17 nowych, zupełnie świeżych produkcji, które jeszcze Państwu będę prezentował na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass, której teraz Państwo słuchają do samej godziny czwartej. Dziś chciałbym z rzeczy organizacyjnych powiedzieć wieczorem. W niedzielny wieczór nie usłyszymy się w ramach audycji Trójka Live, więc chciałbym, aby wątek koncertowy pojawił się w tym paśmie. Dlatego z przyjemnością wracam razem z Państwem do Radio City Music Hall.